Zapraszamy do reklamy. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A! Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lutego, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej z mostem łazienkowskim? Specjaliści oceniają właśnie jego stan. W tym serwisie też Kopenhaga w dzień po atakach na kawiarnię i synagogę i trójkowy kalendarz na dworcu w Katowicach. Co z konstrukcją mostu? Czy została naruszona, czy nie? To jest najważniejsze w tej chwili pytanie, na które odpowiedzi po wczorajszym pożarze szukają specjaliści pracujący od rana na stołecznym moście łazienkowskim. Wiadomo, że konieczne są dodatkowe badania, mówi wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Z tego mostu trzeba będzie pobrać próbki, trzeba będzie dokonać ekspertyz takich badawczych na miejscu. Żeby je wykonać, trzeba będzie usunąć tą najbardziej zniszczoną część nawierzchni, żeby sprawdzić, jak wygląda konstrukcja stalowa pod tą nawierzchnią. I dopiero wówczas będzie można coś więcej powiedzieć o tym, na ile czasu ten most będzie musiał być wyłączony z ruchu. Na pewno została zniszczona nawierzchnia mostu z podbudową, ale to nie jest duży problem, ocenia dyrektorka Zarządu Dróg Miejskich Grażyna Lędzion. To jest sprawa bardzo szybko do usunięcia, o ile ta konstrukcja mostu będzie w porządku. To wystarczy wtedy wykonać tylko i wyłącznie roboty naprawcze. Ratusz zapowiada, że jeszcze dziś przedstawi plan organizacji ruchu na najbliższe dni. Na razie ruch na moście łazienkowskim jest całkowicie wstrzymany. Autobusy, które do tej pory korzystały z tej przeprawy, korzystają teraz z mostu Poniatowskiego. Z ustaleń strażaków wynika, że mogły zapalić się deski, które były składowane pod mostem. W wyniku tego pożaru zapaliły się drewniane podesty techniczne, które są uzupełnieniem konstrukcji stalowej mostu. Dlaczego? Na razie nie wiadomo. W 1975 roku miał miejsce podobny do wczorajszego pożar. Rozpoczął się jednak od strony lewobrzeżnej Warszawy. Również palił się pomost techniczny znajdujący się pod jezdnią. Zniszczona została nawierzchnia trasy. Wtedy przeprawa przez miesiąc była wyłączona z ruchu. Wciąż nie wiadomo, kim był sprawca wczorajszych strzelanin w centrum Kopenhagi i jakie były motywy jego działania. W dwóch atakach zginęły dwie osoby, pięć zostało rannych. Duńska policja zastrzeliła nad ranem domniemanego zamachowca. Policja namierzyła zamachowca dzięki nagraniom z monitoringu. Po kilku godzinach poszukiwań nad ranem podejrzany otworzył ogień do policjantów, a ci odpowiedzieli celnymi strzałami. Przypuszczamy, że to ten sam sprawca stał za oboma incydentami i to on został zabity. W tej sprawie jest jednak jeszcze wiele pytań, stąd wzmożona obecność policji w stolicy w najbliższych godzinach. Mówi szef policji w Kopenhadze Torben Molgard Jensen. Wczoraj po południu mężczyzna ostrzelał kawiarnię, gdzie trwało spotkanie z kontrowersyjnym szwedzkim rysownikiem Larsem Wilksem, autorem karykatur Mahometa sprzed 8 lat. Na miejscu zginął 55-letni mężczyzna. Z kolei w nocy zamachowiec ostrzelał synagogę, w której trwała uroczystość żydowskich oczepin, bar mitzwa i zabił 37-letniego Żyda, który pilnował budynku. Premier Danii Helle Thorning-Schmidt oświadczyła, że jest to bardzo smutny dzień dla całego kraju. W Danii doszło do poważnego aktu przemocy. Jesteśmy pewni, że ten atak miał podłoże polityczne i był atakiem terrorystycznym. Traktujemy sprawę z niezwykłą powagą. Jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości w całym kraju. Tożsamość zamachowca nie została na razie ujawniona. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Po atakach w Kopenhadze izraelski premier Benjamin Netanyahu zaapelował do europejskich Żydów o masową emigrację do Izraela. Zapowiedział też, że rząd jeszcze dziś przedyskutuje oceniany na 46 milionów dolarów plan zachęcania Żydów z Francji, Belgii i Ukrainy do osiedlania się w Izraelu. Nie potępiajcie, lecz obdarzajcie miłosierdziem. Taką radę dał papież nowym kardynałom podczas mszy w Watykanie. Zwracając się do 19 nowych kardynałów, Franciszek podkreślił: to jest logika Jezusa, to jest droga Kościoła. Nie tylko przyjmować i integrować tych, którzy pukają do naszych drzwi, ale też iść, aby szukać bez uprzedzeń i lęków dalekich, by okazać im to, cośmy otrzymali za darmo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. po Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu czas na Katowice. Dokładnie za godzinę na tamtejszym głównym dworcu kolejowym uroczyste odsłonięcie zdjęć z niezwykłego kalendarza. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Jak Państwo zapewne wiedzą, dziennikarze naszego programu wcielili się w postacie ze sławnych dzieł sztuki. Na miejscu jest już Marcin Pośpiech. Czy wszystko jest gotowe na otwarcie i czy są już pierwsi odwiedzający? Na razie trwają jeszcze ostatnie przygotowania. W holu głównym dworca rozstawiane są teraz zdjęcia, które na razie tajemniczo zasłonięte są płótnem. Na nich, to można zdradzić, bo to wiadomo, 99 dziennikarzy Trójki przedstawionych w niecodziennych rolach, bo postaci z malarskich arcydzieł są też już pierwsi słuchacze, którzy nas tutaj odwiedzili. Powiem szczerze, że dla wielu ten wernisaż, ośmielę się powiedzieć, będzie sporym zaskoczeniem. Tutaj rano, kiedy tylko z dworcowych głośników zamiast standardowej zapowiedzi kolejowej popłynął głos naszych dziennikarzy Wojciecha Mana, Marka Niedźwieckiego i Artura Andrusa, którzy zapraszali na to dzisiejsze spotkanie w Katowicach, to na twarzach niektórych podróżnych widziałem odmalowało się takie zdziwienie, zaciekawienie, pytanie, Trójka tutaj, cóż też oni znowu wymyślili? No tak, wymyślili, będzie się działo, 16 obrazów w dużych formatach, więc każdy będzie mógł im się doskonale w detalu przyjrzeć. Poza tym spotkania, między innymi z głównym bohaterem dzieła Rembrandta, Lekcja anatomii doktora Tulpa, oczywiście Michałem Olszańskim, będzie też Michał Nogaść, Ryszard Jaźwiński, szefowa Trójki, Magda Jeton, prezydent Katowic Marcin Krupa. Zapraszamy więc do Katowic, pogoda wyśmienita, jest ciepło, świeci słońce. Jeśli tylko ktoś z Państwa jest w okolicy, koniecznie proszę nas odwiedzić. Hol dworca głównego w Katowicach, a początek tej niezwykłej wystawy i spotkania za godzinę. Dziękujemy, to był Marcin Pośpiech, a z Katowicami będziemy łączyć się w naszych kolejnych serwisach. To był serwis Trójki. Najładniejsza pogoda dziś na zachodzie i południu kraju, miejscami do 7 stopni. Tam też najwięcej pogodnego nieba. W centrum kraju około 5-6 stopni. Słońce, ale czasem i chmury. Najwięcej będzie ich na północy. Na północnym wschodzie wieczorem może padać słaby śnieg. W Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie 4 stopnie, w Suwałkach maksymalnie 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Heja ho! Fiorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fiordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fiorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa milonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso milone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. zawsze na początek tej godziny, czyli po 13 od wielu miesięcy, Osric Tentacles, a oni w kwietniu zagrają dla nas. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, zaraz wracam, trzecia godzina. Sięgamy po nagranie z listy przebojów programu trzeciego. Gdzie się kończy inny świat, dziwny tam swój koniec ma. Nie musimy się niczego bać, nic nam się nie może stać. Miękko we mnie się zapadasz, wszystko wolno ci. Trwa cudowna równowaga, nasz cudowny sen. Witam cię, dzień dobry. Witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Pierwszy z naszych dzisiejszych gości, zaraz wracam, Dziecko Szczęścia. Znaczy, Dziecko Szczęścia to było. Dziecko Szczęścia powraca. Dziecko Szczęścia powraca, wracasz z nową płytą zatytułowaną Drapacz Chmur i ta płyta do państwa dyspozycji będzie już od piątku. Od 20 lutego, tak? To będzie piątek. Tak. Dokładnie. No to opowiedz, z kim tym razem pracowałeś? Widzę, że gościnnie i to w dwóch utworach, Łukasz Lach między innymi. No ale to nie wszyscy twoi przyjaciele, artyści, z którymi tworzyłeś tę płytę. Tak, no Łukasz udzielił się wokalnie w dwóch piosenkach, ale też grał dużo partii gitarowych, takich ubarwiających, powiedzmy. Ja zagrałem pozostałe partie takie rytmiczne na gitarze i na gitarze basowej. No, ale już nie tylko basik. No nie, tam troszkę się spróbowałem jeszcze gdzieś ujawnić. Ale na perkusji zagrał mój bardzo dobry kolega Łukasz, Kuba Jabłoński, z którym też oczywiście w zespole Lei Punk się udzielamy bardzo mocno. Na klawiszach, hamondach, pianach, syntezatorach Janek Smoczyński. Fantastycznie. I Piotrek Niesłuchowski na chórkach. Ja pamiętam, że przy okazji twojej poprzedniej solowej płyty, czyli Dziecko Szczęścia, zadałem ci to pytanie, jak to jest trudno znaleźć czas na nagranie płyty, bo na wymyślanie to chyba nie, bo to czasami gdzieś tam pomysły przychodzą To długie samotne noce. Długie samotne noce, natomiast przy takiej zajętości, jaką ma zespół Lady Punk, ciężko jest znaleźć ten czas, zorganizować się, wejść do studia i to jeszcze skoordynować te zabiegi z innymi wybitnymi muzykami, no i nagrać 10 nowych piosenek. No to, ale można. No można, tak. No to oczywiście najlepszym czasem takim dla nas muzyków chyba w ogóle na tworzenie, na robienie jakichś rzeczy to jest jesień, zima, bo tutaj jest mniej, tak jak w przypadku Lady Punk, kiedy my najwięcej gramy takich tych plenerowych imprez gdzieś tam w Polsce, letnich głównie. Oczywiście trochę jakichś eventów, ale to już jest, tego jest znacznie mniej niż w sezonie letnim, więc to jest oczywiście najlepszy czas i wtedy należy się za takie rzeczy brać po prostu. No. Czyli dlatego spotykamy się w lutym. Tak, ja tutaj próbuję jeszcze wcisnąć, bo za chwilę pewnie wydamy płytę z pankami, to będzie akustyczna jakaś. Może za chwilę o tym pogadamy. Dobrze. Ja zrobiłem sobie kilka kropeczek. Ty też masz swoich faworytów na tej płycie. Na pewno jest tak, że kochasz wszystkie piosenki, ale zawsze gdzieś tam po drodze jest bliżej do jednej, dwóch czy trzech, które są takie wymyślone, wypieszczone. Zgadzamy się w jednym, że Drapacz Chmury to jest nasze wspólne spotkanie na tej płycie na pewno. Mhm. No to jest, nie ukrywam, jedna z takich najbardziej chyba, znaczy one wszystkie są bliskie mojemu sercu, natomiast ta piosenka jest taka dosyć bardzo osobista i dotyczy takiej historii mocnej. Ojciec-syn po prostu. Tak, relacji ojca i syna. To z nowiutkiej płyty Kielicha, która ukaże się dopiero w piątek, pozycja numer 5. ten policzek pali mnie. Bo dziś już bardzo dobrze wiem, jak człowiek sobą staje się. Dlaczego jest, choć nie chciałby, tym kim, kto mu przeszkadza być. Drapacz chmury. To mniej więcej w połowie nowej płyty Kielicha, płyty Drapacz chmur, ten utwór się znajduje. Pani Aleksandra napisała: Łukasz Lach gościem na płycie, wspaniale. A będzie jakiś utwór z jego udziałem za chwilę? Będzie. Będzie. Dlaczego Łukasz? Tak jakoś, znaczy on mi bardzo pasuje do tych moich piosenek i ja nie chciałem znowu tam wszystkiego śpiewać, bo i tak jakoś... Nie, dobra, nie będę się plątał. Po prostu Łukasz mi bardzo pasował do tych utworów, tak. Ale one są w ogóle dwa bardzo różne. Takie dwa bieguny kompletnie. Jedna jest taka bardziej taka do przytupu, a druga to taka, że można się przytulić i tam sobie potańczyć. A wiesz co ja sobie przy trójce tutaj zaznaczyłem, że fajne do grania w radiu, a potem z boczku napisałem Morrissey. Bo jest takie trochę Morrissey'owate, co uważam za wielki plus tej piosenki. No bo tak, tak, ja też, bo tu jest, ta płyta w ogóle jest taka znacznie bardziej gitarowa niż poprzednia i u Morrissey'a bardzo fajny gitarzysta. No, tak. Gra, tak, nie wiem, czy gra nadal. Nie. Mam na myśli Desmus oczywiście. Tak, nie, to całe lata teraz co rok krążą takie plotki, że Anusz może się znowu spotkają, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo zamiast jednej płyty Smithów mamy dwie płyty teraz. Albo Morrisseya, albo Johna Mara. No właśnie. właśnie a propos, ja bardzo lubię tego typu granie, więc... Ja też. On zresztą, no to Johnny Marr to miłe jest skojarzenia. Specyficzna, bardzo piękna szkoła gry na gitarze, gdzie nie trzeba grać solówek, żeby pokazać, że jest się wybitnym gitarzystą. No właśnie, to jest... I jeszcze melodykiem, to jest istotne. A powiedz jeszcze o Lady Punkach? Bo ujawniłeś już, że akustyczna? Tak, tak, no w niedalekiej przyszłości, 27, 28... i pierwszy, znaczy tych koncertów jest bardzo dużo, ja chyba wszystkich nie będę wymieniał, bo tak to sobie pomyślałem. Państwo sobie znajdą. Tak, pewnie. Na Facebooku, bo to jest tak, jak na przyjęcie przychodzisz i wiesz, i jest 10 nieznajomych osób, to i tak pamiętasz imiona tylko pierwszych trzech, więc... Mniej więcej, tak. To bez sensu, żebym opowiadał o całej trasie, skoro i tak wszyscy zapamiętają pierwsze trzy, więc 27, 28 i pierwszy to są koncerty rejestrowane i z tego będzie płyta akustyczna niebawem, w kwietniu chyba. A to ładne jest tym przyjęciem. Wiesz co, ja myślałem, że jestem sam i tylko ja tak mam i się wstydziłem zawsze, ale jak ty tak masz, To wszyscy tak mają i ludzie troszkę w ogóle różnie mają, a się nie przyznają do... Nie, są też tacy szczególarzy, którzy zapamiętują wszystko. No, my do nich nie należymy. No tak, nie jesteśmy w tej, jak się okazuje, mniejszości. Powiedz mi o koncertach jeszcze. Koncertach typu Kielich? Mhm. Znaczy... Trudne, prawda? Teraz, znaczy trudne, ale już łatwiejsze niż przy poprzedniej płycie, bo, bo liczba wokalistów nieco ograniczona, no znacznie ograniczona, więc no tak, taki był trochę zamysł, trochę takiej tęsknoty, że jednak z tamtym materiałem nie udało się pograć. Może z tym się uda, no, ludzkie instrumenty, czyli gitary, jakieś tam perkusja, bas, więc rock and rollowo i no, mam nadzieję, że się uda pograć troszkę koncertów. To jeszcze o tekstach, tylko słowo? Teksty autorstwa Wiktor Witz, mój kolega, który obserwuje świat i pisze piosenki, pisze teksty, i Marcin Rozynek, który znany, w ogóle znany, a z mojej poprzedniej płyty również. No to co? To Kielich, Drapacz Chmur. Trzymamy kciuki za nagranie na liście, a za chwilkę pewnie coś będziesz musiał wybrać drugiego, jako tak zwanego drugiego singla. To też czekamy. No właśnie. Zobaczymy. Dziękujemy bardzo, Krzysiu. Dziękuję bardzo. I teraz jedno z dwóch nagrań z Łukaszem Lachem, które znalazło się na nowej płycie Kielicha, Drapacz Chmur, I Wonder. Takie właśnie morrisseyowate piękne. With different freaks, I wonder, you wouldn't dare to go there. Do you ever think that everyone is wrong apart from you? I think so, but you're the one who's wrong though. Do you ever think of times when you were young, the world was there to conquer, but time revised your dreams? I knew a man with more than daydreams. I wonder how she changed it. If you wanna know what I think, she will twist and tangle your heart gently while you were in your sleep. 'Cause you're just a long sleepwalker. Did you ever try to talk her out of giving you the orders? What you need is what you got. You're just a long sleepwalker. Did you ever try to talk her into brighter screens of your life? But what you need is what you got. With different freaks, I'm so glad you wouldn't dare to go there. Now so late, but you seem strong. I guess you've got your life in order. I wonder if that will last for long though. Spring is coming and as always melts the hardest ice, so save your heart before it gets too late. Just a long sleepwalker. Did you ever try to talk her out of giving you the orders? What you need is what you've got. You're just a long sleepwalker. Did you ever try to talk her into brighter streams of your life? What you need is what you've got. You're just a long sleepwalker. Did you ever try to talk her out of giving you the orders? What you need is what you got. You're just a long sleepwalker. Did you ever try to talk her into brighter streets of your life? What you need is what you got. Nowy Kieliszek, w piątek płyta w całości dla Państwa. Za chwilkę gość, ale wcześniej sięgam po płytę sióstr Kubanek, które no, rzeczywiście miały od kogo się uczyć, bo ich tata wybitnym perkusistą był, między innymi grającym w tym słynnym, w tej słynnej grupie Buena Vista. No i teraz one mają po 19 lat. I postanowiły same zmierzyć się z show biznesem i chyba się udało. Take me. Ze swojej płyty. Dwie siostry, bliźniaczki chyba, jeśli dobrze pamiętam, z Kuby. Proszę zwrócić na nie uwagę. Zaraz wracam, 23 minuty mamy do godziny 14, to jeszcze troszkę czasu. Natalia Kukulska, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dosyć regularnie spotykamy się przy okazji twoich płyt, które ujawniasz, wyprzedzasz na antenie programu trzeciego ich taką premierę rynkową już, gdzie one trafiają do sklepów. To ja dziękuję, że mam taką możliwość. Dzięki tobie. Tym razem też się spotykamy właśnie przed, bo wracasz z nowym albumem. Ta płyta kiedy będzie? Koniec lutego? 23 lutego jest premiera płyty. 23 lutego. To cieszę się, że znalazłaś dzisiaj odrobinę czasu, bo ja za tydzień o tej porze to będę w Teheranie z naszymi chłopakami, co w piłkę kopią. Dziękuję, że dzisiaj możemy o tej płycie porozmawiać i ujawnić się. Ona troszkę była zapowiadana singlem Pióropusz. Tak. Który już miał swoją premierę, miał też teledysk. I opowiedz, no to praca zespołowa, taka rodzinna chyba jest cały czas, tak? No zdecydowanie. Cała płyta to jest praca naszego, można powiedzieć, duetu małżeńskiego. Powstawała w naszym domowym studiu. Mówię, no zdradzę, prawda, nazwisko męża na wszelki wypadek. Jakbyśmy nie wiedzieli, tak? Proszę bardzo. Michał Dąbrówka, który tym razem oprócz tego, że oczywiście tam, gdzie występuje perkusja akustyczna, na niej gra, ale również gra na ksylofonie, gra na instrumentach klawiszowych, głównie na syntezatorach analogowych, który mi się fascynuje od już długiego czasu. No i muszę przyznać, że na tej płycie rozwinął bardzo skrzydła i no, było to bardzo inspirujące. To jest nasza autorska płyta, moje teksty, nasze wspólne kompozycje i produkcja Michała. Ósmy plan. Pozwoliłaś na to, byśmy dzisiaj zaprezentowali dwa utwory i to w dodatku jesteś na tyle wyrozumiała i kochana, że to ja sobie mogłem wybrać te utwory, ale które po przesłuchaniu całej płyty natychmiast zwróciły moją uwagę, taką, wiesz, no, dziennikarza muzycznego, radiowca, że bardzo chciałbym zaprezentować słuchaczom właśnie te piosenki. No i mamy zgodę dzisiaj na to. No bardzo się cieszę, wiesz, akurat kolejnym singlem prawdopodobnie będzie piosenka pod tytułem Miał, ale no to jest twoja audycja i jestem przekonana, że to, co ty wybrałeś i zaprezentujesz słuchaczom, będzie właśnie im też najbardziej, mam nadzieję, bliskie. Więc piosenka Ósmy Plan, teoretycznie tytułowa, choć tematycznie zdecydowanie do czego innego nawiązuje. No to co państwo na to? Thank you. się żal. Wyjdę tu, o co świat. Zanim wywietrze się żal, będę tłem, ósmy żal. Światło na. Zanim wywietrze się żal, chlorny smut zmęczy twarz. Pomóż mi zaczar. Zanim wywietrze się żal, strata przyjaźń, stąpy ran. Czy światło mam? Pan Michał napisał, to świetne granie. Dobrze, że tak brzmi. Dobrze, że pani Natalia nie ściga się, tylko gra coraz lepiej. Bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję, pani Michale. Bardzo państwu dziękujemy. I to nie mój mąż? Nie, to stały słuchacz programu trzeciego. Zapomniałbym powiedzieć przecież, a to jest istotne, bo nie mamy jeszcze tej płyty w takiej wersji, która trafi do sklepów, że tak naprawdę to są dwie płytki. Tak, album jest dwupłytowy. Jedna płyta to jest, są premierowe utwory, 10 premierowych utworów i jeden cover, zrobionych głównie w, no, z elektroniką analogową, ale też z żywymi instrumentami. Natomiast druga płyta to jest 7 utworów i to są wersje zrobione przez kwartet smyczkowy, jazzowy, wspaniały Atom String Quartet. W zasadzie to jest miała być krótka przygoda, stała się cała płyta, ale dla mnie zupełnie nowe możliwości, niezwykle ciekawe, inspirujące. Nagraliśmy wszystko w Alvernia Studios pod Krakowem. I fajnie, bo te wszystkie rzeczy, które tam są z elektroniką związane, takie arpeggiatory, takie typowe granie elektroniczne, zostało przełożone przez nich znakomicie, bo oni posługują się bardzo różnymi ciekawymi technikami gry i to było bardzo, bardzo fajne dla mnie. To chwała wam za to z Michałem, że to nie jest taki dosyć klasyczny zabieg, że jest płyta podstawowa i potem remiksy. Na drugiej są remiksy. Do klubu. do klubu. Tylko, że to tak naprawdę rzeczywiście są dwie płyty, no bo nagrania w sensie tak. Kompozycji są te same, ale to będzie zupełnie inny świat. Zupełnie inny i też live, bo to jest, zostało wszystko zarejestrowane na 100% na tak zwaną setkę. To teraz kiedy koncerty, Natalio? Koncerty już wkrótce. Właśnie bardzo się cieszę z tego, bo tak naprawdę teraz przełożenie tego na live, na koncerty będzie najciekawsze. Zmieniłam troszeczkę skład ludzi, z którymi koncertuję i myślę, że to też będzie nowe, fajne nowa wyzwanie. Energia. Znaczy został mąż, Michał. No, musiał. Nie, no myślę, że... Też trudno o lepszego perkusistę, tak nawiasem przecz ujmując. No, z pozdrowieniami dla wszystkich znakomitych jego kolegów. To prawda. Bo on jest tak niezwykle skromny, że na pewno teraz by się zaczerwienił. Michał Dąbrówka, Marcin Mały-Górny i Arciszewski. To są ludzie, z którymi będę koncertowała, a pierwszy koncert zaczyna się już wkrótce, za niecały miesiąc, 13 marca w Gdyni. Ja mam ściągę, bo bym nie dała rady, ale... No to Kielich dzisiaj właśnie o tym mówił. Prawda? Tak, ale jak masz ściągę, to się posłuchaj. No ale może akurat ktoś w innym mieście, prawda, tak. Usłyszy, zapamięta. Ja serdecznie zapraszam, bo to będzie dla nas naprawdę duża dawka nowej zupełnie energii, więc będzie, myślę, ciekawie. 15 marca Olsztyn, 18 Zielona Góra, 19 Wrocław, 21 Katowice, 27 Poznań i przed świętami kończymy 29 marca w Warszawie. I jeszcze po świętach dwa koncerty, 11 i 12. 11 Koszalin, 12 kwietnia Szczecin. Do 29 będę już w Warszawie, to mam nadzieję, że się spotkamy na koncercie. Bardzo mam nadzieję, że zapraszam. Gdyby państwo nie zapamiętali, to też nie ma kłopotu, bo na stronie internetowej Natalii Kukulskiej na pewno są te daty i miejsca koncertów również. Oczywiście, już będą wkrótce. I tutaj wszystko jest premierowe, wiesz, i piosenki, i tak naprawdę ta trasa, przedstawiłam ją pierwszy raz. A bardzo mi zaskoczył twój drugi wybór właśnie, bo... Oj, jak posłuchałem sobie tego nagrania i to, co tu Michał te podziały gra na perkusji, ale taka pierwsza myśl od razu, że świetne i bardzo chciałbym to usłyszeć w wersji koncertowej, bo to będzie miało, to już mam ogromną energię to nagranie, ale na koncercie to musi być naprawdę strzał. No ja myślę, że ten utwór jest taki bardzo live'owy, jest w nim duża doza szaleństwa i tytuł zresztą jest Myśli poczochrane, więc wszystko się zgadza. Jeszcze tylko dodam, że no też istotną rolę oprócz Michała, producenta tej płyty, miał Marcin Bors, który płytę nam miksował i no zdecydowanie no, brzmienie też jest dużo jego zasługą w dużej mierze. Jest też utwór, I powiedzmy właśnie, że ten cover, o którym mówiłaś, to jest Zaopiekuj się mną z repertuaru zespołu Rezerwat. Tak, jest to piosenka, która od lat siedziała w mojej głowie, w dzieciństwie na mnie duże wrażenie zrobiła, ale no, jest to taka mroczna bardzo wersja tej piosenki. Tak. Z Krzysiem Zalewskim, którego wokal uwielbiam. Wczoraj byłam na jego koncercie w Syrenie i jestem pod wielkim wrażeniem cały czas. No i tak moglibyśmy rozmawiać, z Natalią rozmawiać jeszcze, ale już nie mamy czasu. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Trzymam kciuki za fajne koncerty, a nowa płyta Natalii Kukulskiej i Michała 23 lutego w sklepach. Tak jest. W zasadzie dwie płyty, jak już powiedzieliśmy. Tak, album dwupłytowy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy. I znowu mój tendencyjny wybór, Myśli Poczochrane. Dziękuję. Dzięki. Zanim zalubi lub to, Stefan napisał: gram na perkusji i każdy utwór oceniam po bębnach. Ten jest godny uwagi. Dla mnie, jak państwo piszą też w listach, to jest petarda na tej płycie, nowej płycie Natalii Kukulskiej i Michała. Radio Orient dzisiaj bardzo ograniczone. Dzisiaj w Radiu Orient. Afghan Weeks wczoraj w Krakowie. Szybciutko pan Mirosław pisze: kupili mnie po dwóch utworach. Wracałem, grało w aucie, w domu też w końcu ktoś wyłączył mi bezpieczniki. No i zagrali na koniec cudowne Faded. No to pięknie. Dzisiaj Warszawa jeszcze ma szansę na spotkanie z nimi. My usłyszymy się w trzech kontynentach, taką mam nadzieję. Zapraszam we wtorek o 22:05, a za tydzień będziemy kopać z chłopakami piłkę w Teheranie, więc mnie nie będzie. Do usłyszenia.